Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Nie ma to jak się przeciągnąć i z uśmiechem zacząć działać. 11 dzień kwietnia, piątek. W Polsce, proszę Państwa, przypominam, bo o tym już Baszka mówiła, przecież to jest dzień radia. Trójka, niezmiennie dobre nastawienie od pokoleń. Będziemy wspólnie radioaktywni z pewnością do 6. Minęła czwarta, czyli coś mi świta. Noc chłodna, jeżeli Państwo wstają, bo do pracy trzeba się już zbierać, to ogrzewamy też muzycznie. Tak samo jak będziemy ogrzewać i uśmiechem, i dobrym słowem, i na pewno dobrymi intencjami. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, jak słuchać też The Rolling Stones, tak na słodko. Zaczynamy rozlewać douszną rozkosz. Oh, Placebo na podstawie Roberta Palmera. John and Mary, prawie 8,5 minuty po czwartej w programie trzecim. Coś mi świta. Za moment piękna deszczowa opowieść z filmu Nigdy w życiu i pojawi się cudowny głos Edyty Bartosiewicz. I tak jak w filmie w Warszawie na Moście Świętokrzyskim, chwilami też będzie padać. Według zapowiedzi synoptyków, bez opadów tylko nad morzem na wschodzie, także deszcz ze śniegiem, ale chwile ze słońcem też będą, też się trafią. Jak to kwiecień przeplata. Temperatura maksymalna od 5 stopni w Białymstoku do 14 we Wrocławiu. A jaka pogoda w piosence? Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Po ulicach płyną już trosk potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcy. Przemoknięte 18 minut po czwartej, Manic Street Preachers z 25 miejsca ostatniego wydania Listy Trójki, czyli pierwszej trójki. Proszę Państwa, tydzień temu to był awans plus 3. Jak będzie dziś, to się okaże po 19. Głosowanie, wspieranie, wyrazy poparcia możecie Państwo przekazywać na naszej stronie do południa. To teraz będzie klasyka przez zdecydowanie wielkie K, a wczoraj The Blues, czyli Chelsea z Legią 3-0. No i Legia poczuła tego blues. Na rewanż, uwaga, damy Państwu bilety. Chelsea na mecz w Londynie o 50% obcięła dostępność biletów, ale nie nam. Po 6 będą do zdobycia. Bilety będzie rozdawał Michał Nogaś, o czym jeszcze na pewno przypomnę. Tymczasem, no właśnie, już słyszymy z albumu Blues. Breakout gramy. Perkusista zespołu od niemal 10 lat nieżyjący, czyli Józef Hajdasz, miałby właśnie dziś 84. urodziny. A tak grał przed laty. Cudownie. Trójka, Breakout i Co się stało kwiatom? Jak co dnia czemu kwiaty zwiędły dziś czemu milczy ptak czemu milczy swoją pieśń Jestem sam. cieszą gdzieś. Martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Deszcz już twoje ślady zmył. Bez pokój i wyrzeczeń. Tego życzymy, by chwil zachwytu było jak najwięcej. Coś mi świta, czyli przebudzenie z trójką, 28,5 minuty po czwartej. I u mnie to jest takie przebudzenie, że mam jakieś zwidy, w zasadzie myślenie życzeniowe. Zatem trzeba lekko skorygować to, co powiedziałem kilka minut. Nadal będzie o piłce nożnej. Będą oczywiście bilety na mecz, lecz Jagiellonii z Betisem. Pociecha jest taka, że to zdecydowanie bliżej niż do Londynu. A jeśli jesteście Państwo w Białymstoku, to nawet na miejscu. Jak powiedziałem, o tych biletach więcej na pewno zapraszamy do trójki po szóstej. A z Wielkiej Brytanii to teraz artystka. Dzisiaj ma 59 urodziny. Ważne. Ostatni raz, jak to się mówi, piątka z przodu. To Lisa Stansfield. I can't find my baby, I don't know. I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day. So minuty do piątej. Blackfield w trójce. Black, czarny. To będzie kolor wiodący też w najbliższej audycji Wielkie Piękno w nocy z poniedziałku na wtorek między drugą a czwartą. Tymczasem do czarnej kawy, którą właśnie się raczej po polsku zagramy, tytuł Córka Ogrodnika. No i tempo, w jakim mniej więcej kilkadziesiąt minut temu w naszym trójkowym ogródku pomykał, proszę Państwa, jeż. To taki widok, tak naturalnie uroczy, że to jest właśnie taka chwila, że z chęcią przytuliłoby się jeża. A tak swoją drogą ciekawe, dokąd tupta nocą jeż? Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o oczach parą gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Zawsze chciałaś mnie,

wczesny poranek, czyli momenty, w których no nie wszystko jest jasne i przejrzyste. Po śnie jeszcze nie wiadomo do końca, o co chodzi, co się dzieje, ale słysząc takie utwory w głowie, automatycznie świta. Aha, to trójka. I dobrze. Forever Not Yours to muzycznie teraz z Norwegii. Przeniesiemy się do Niemiec. Zaglądamy do kalendarium i jest on. Basista grupy Rammstein, Oliver Riedel. 54 lata dzisiaj kończy. To Rammstein teraz w tej spokojniejszej, subtelniejszej wersji, czyli One Dish. Do piątej, proszę Państwa, już tylko 15 minut. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mio weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich. wiedzą, gdzie jest dno. Anioły łatwo złapać, pułapek na nie znam ze sto. Anioły są naiwne i zawsze myślą, że to całe zło. O mnie nie właśnie je, dlatego tylko moja bądź. I tylko przy mnie bądź. Już tylko moja bądź, Angeliko, Angeliko, Angeliko. Anioły uwięzione nie widzą wokół krat. Anioły, kiedy zranię cię, nie czują nawet swoich ran. Aniołom skrzydła płoną, a one ciągle jeszcze lecieć chcą. I w zakochaniu swym spadają w niebo aż na dno. Już tylko moja bądź, zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja bądź, Angelika, Angelika. Dzień kwietnia, 23 lata temu w Toruniu, tego właśnie dnia, Rada Miasta Torunia ustanowiła nagrodę artystyczną imienia Grzegorza Ciechowskiego dla młodych artystów, którzy czerpią inspirację z różnych dziedzin sztuki. Taką nagrodę otrzymali doskonale przecież znani z anteny Trójki, m.in. Tomek Organek, Piotr Rogucki, Laocze, Daria ze Śląska, czy też Mela Koteluk. Grzegorz śpiewał o aniołach, dziś tak przy okazji imieniny ma anioł. Ona, czyli artystka, która pojawi się za moment, ma na imię akurat Bew, ale też dla wielu z nas jest aniołem. Ten anioł 14 lipca pojawi się w Warszawie na Torwarze. Będzie koncert Bewhart. Później na naszej antenie po Bew Mobi, no i pojawi się pierwszy dziś serwis Trójki, bo do 6 już tylko 6 minut. let's get together again. You know I've been missing you so. I know I let you down when I went out with your little brother Danny last Saturday night, but I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Let's get